Dugu kasimuwe, na yafanyaje sasa maisha ya watoto. Nipokuwa huna kazi kasimuwe, ulikuwa utoki nyumbani. Sasa umepata kazi ndugu yangu we, nyumbani uonekani. Nipokuwa huna kazi kasimuwe, ulikuwa utoki nyumbani. Sasa umepata kazi ndugu yangu we, nyumbani uonekani. Sasa maisha ya watoto. Ulipokuwa huna kazi kasimuwe, ulikuwa utoki nyumbani. Sasa umepata kazi ndugu yangu we, nyumbani uonekani. Ulipokuwa huna kazi kasimuwe, ulikuwa utoki nyumbani. Sasa umepata kazi ndugu yangu we, nyumbani uonekani. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, mwisho wa mwezi unapofika kasimu uonekani. Unapotoka kazini unapitia kwenye baa, unapokuta marafiki unaagiza lete kama tulivyo. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, kasimu we, mwisho wa mwezi unapofika kasimu uonekani. Unaporudi nyumbani umelewa kimbao, unamwambia mama watoto pesa zote nimeibiwa. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, kasimu we, mwisho wa mwezi unapofika kasimu uonekani. Unapotoka kazini unapitia kwenye baa, unapokaribishwa kiti unaagiza ingine keep change mama. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, kasimu we, mwisho wa mwezi unapofika kasimu uonekani. Unaporudi nyumbani umelewa hoi kasimu we, unamwambia mama watoto pesa zote nimeibiwa. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, kasimu we, mwisho wa mwezi unapofika kasimu uonekani. Unapotoka kazini unapitia kwenye baa, unapokaribishwa kiti unaagiza lete sanduku moja. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, kasimu we, mwisho wa mwezi unapofika kasimu uonekani. Unapotoka kazini unapitia kwenye baa, unapokaribishwa kiti unaagiza lete kama tulivyo. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, kasimu we, mwisho wa mwezi unapofika kasimu uonekani. Unaporudi nyumbani umelewa kimbao, unamwambia mama watoto pesa zote nimeibiwa. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, kasimu we, mwisho wa mwezi unapofika kasimu uonekani. Una unapotoka kazini, unapitia kwenye ba, unapokuta marafiki, ukiagiza moja moto moja baridi. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, waka simu usawa mwezi unapofika, tasimu uonekani. Unaporudi nyumbani kumelewa sana, unamwambia mama watoto, pesa zote nimeibiwa. Unapokuwa una pesa nyumbani utoki, waka simu usawa mwezi unapofika, tasimu uonekani.